Thank you. A continuació us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Una agenda sardanista que es realitzarà bàsicament en diumenge. I és que diumenge a 2:15 del matí hi haurà el 18è aplec nadalenc amb l'estrena de la sardana La Carme dels Ulls Blaus, dedicada a Carme Porqueres de Castelló d'Empúries. Aquesta ballada de sardanes es realitzarà al Parc de la Ciutadella i també es donaran torrons i vi dolç. Les cobles que actuaran en aquest 18è aplec nadalenc són la Cobla Marinada, la Cobla Mediterrània i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. També diumenge a les 5 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família doncs es realitzarà l'acte de Barcelona Capital de la Sardana 2014 amb l'actuació de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i el Cor Vivaldi. Doncs aquesta és l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Thank you.